بادشاہ نہ مراد گندا فال شو منکر نہ مراد گندا خبری واخلے جوڑا بجدا شی او فرتا سماوتے کے پاسا ہغا گندا تے لکھی ہوئی کہ رسول میں دل پتی بان اتفاق کی راشے گندری او دا قدیم ہے او منکر بھی لکھی کہ ہغا گندا سیستا کی شریعت پانی سے دخل گوری کہ دا بالکل جائز نہ دے او دا خاص ولولا فضل اللہ تنے فضل اللہ تعالی علیکم تو تاسبان دی فضل اللہ تعالی دلتا عبارت قرآن نا کہ قرآن بار بار من کا حکم کی کہ تاسو د تابعدار ہے شیطان نہ جان سکتا فضل دل تل سرے عبارت ہے قرآن اور قرآن بار بار ما تا تا نصیحت کی کہ شیطان بچانا د تابعدار ہے نہ جان سکتا ورحمت ہو اور دارن کی نئے رحمت اللہ تعالی کو تاسو باندې کہ اگر نزول دی صورت کے بدی کے دائفت د پاکی زگے احکام اللہ تعالی بیان کری دی د مومنان وے شان بیان کرے دے د منافقان بھی اس کے نہیں رحمت نو مراد نزول دی سورہ نور دے دا پار دا پاک دامن ہے دا عفت دا مومنانو او دا پار دا رسوائے دے چا دا منافقان چا منافقان تو کے خر رسوائے شو دکا حقیقت معلوم شو اور اللہ تعالیٰ دے چا دا مومنانو مرتب اور اکتان جد دے دا رحمت عبارت دے چانے شو دا نزول دی سورہ نور دے سورہ نور دے نزول ما زکا اللہ تعالیٰ وی ما زکا نبو پاک کری اللہ تعالیٰ منکم استاقنا من احدن یوکن ابداً چریہم اس چرے کو اللہ تعالیٰ ساتھ میں یہ انسان کاف کرے گا اب دس کا جب ہوئے تاسو لیکن اللہ تعالیٰ دا صورت رولی کو قرآن رولی کو چکم انسان دی دی دنیا دا لگولی وغا انسان ختم کو اور ساتھ لفاق والی اعلان ہوتا اللہ تعالیٰ ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ یزد کی پاکی تو گناہ انہا تو سبب در احمد و دمکرت کل سرا منا حسو کے شاو جو غاری اللہ تعالیٰ چچا تیرا دوسری تو گناہ نے پاکی اور دارنگ سور کی تفل رحمت اور مغفرت کرے تو گناہ نے مکمل کر واللہ سمیم اللہ تعالیٰ اوریدن کے علیم اور عالم نے جب یہ ایت شاہ نزول تاس کم ہوئی چی مستہ دار استدار کو سے دیکھے گروہ چی کلا حضرت عشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندی دا الزام اور برنام ہو لگی دا نزا سادہ لوہ مسلمانو دے ہم دا چا داغ منافقان پنج کراغے اور دے خبر کی دون ہی سوا دبان دے اخراجات دین مکی صدیق اکبر کن کرے چی خبر شد چی فدیکار کی خدوم لے ایسا غصت دا قسم او کچا اندر پارا بزرک دبان خرچ نکن اللہ تعالیٰ وی قسم سلمات کن دبان خرچ کو دکھ دکھ دادا چی ساتھ موجود اور ماں اور تما پیو کا نتا سما پر میلو بال پا دی دیگر سفارش کے نصح کی کہ چاہتے کی کہ صدیق کے اکبر کا جب پہلا خبر واپس آ لو تو سر تعلق کا ہوتا غلطی دوں تو سمے اسم کبھی انسان نہ داس غلطی اسی نہ اگر پہ نال کون پکا دی پہ اختر کے خدل پکا دی دانے چاہ غلطی نہیں رکھی کہ ہاں اندر افار بدا سے ہو تو میں اندر افار بدا سے ہو اور منگا دا سے ہو تو ادا سے ہو تو ابھی گرو نہیں گرو نہ دی اللہ تعالیٰ اس جگہ خبر فری دے انسان نے غلطی کی کہ تاس نہ غلطی کو معاف کرے اگر بتان تک ڈال کرے نا مگر تو جگہ اگر تعلق ہو اور من کر چال معمولی کن تک ہم چپ کے ساتھ خلاف ورزی ہو کیا مجھے خدے گرا ہم ہوتی مجھے آج اس کو ولا یا کرے اور قسم بھی نکری انہیں فرض غروالی والا کسان انہیں فرض غروالی والا کسان مین کم سا سنا وہ ساتھ اور دارنگی مال والا کسان تو چاہتا اللہ تعالیٰ مال ور کرے دے غروالی بھی چاہتا یا رشا صدیق اکبر مالی چانہ ور کرے دے صدیق اکبر دگر صدیق اکبر تا اللہ تعالیٰ بھی مقام ور کرے دے ولا یا تلی قسم دے نکری انہیں فرض لوئی مرتبی والا مین کم سا سنا لوئی مرتبی والا دکارا لوئی اخلاق کتار دی تو معمولی خلتا ہے کہ گریف نہ گئی وساعتی اور دارنگ قسم دینے کئی مال والا استاسنا اور قسم دینے کئی ایو تو دور کولنا اولیل قربا رشتہ داران کا قسم دور کولنا رشتہ داران کا اوکتی تلے بنوار کا والمساکین نو بورا دا دیوار از رفاق دی چاری کرنے ساتھی رشتہ دار مصدی کے اکبر دے والمساکین او دمی سکینان ندے قسم نکے جمعن بلیل سے جینا ورکول میں اس کا مسکین نے اور مسکین قابل بچارے دو ترحم دی جاغبان شفقت و رحم وشی اور قابل دینے دی جتاغہ سر تعلق کرتے دی رحیم اور سرکت والمهاجرین اور دارنگ مهاجرین نو کو دادری سے خاص دکی موجود فی سبیل اللہ یا کسان چاہے ہجرت کو ان کی دید پار دین اللہ تعالیٰ نور سمقصد کی دنیا بھی ہے ولی آفو اللہ تعالیٰ ہو معافی دیو کی دا کسان دیتا ولی اسرہو اور مقت دو دین والی اگر چرا حضرت عیشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فبارک جتب لکھ و چھوڑے گا لیکن دے دیو اور تمافی کی صدیق اکبر اور دارنگ در گزر دیو کی مقت دو والی جاریب کی دنیا کہی الا تحبون آیا تاسو نقو قوائدا خبرا ان یکر اللہ لکم چو بخنو کی اللہ تعالیٰ تاسو کا نا نقو قوائد کہ تاسو دسر تعلق ساتے تاسو بخنو کم چې کله دا آیتونه راغلل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر باندې دا ولسته ابو بکر وایي بلا انا احب ان یغفر لی بلا انا احب ان یغفر لی ولنا زه خدا غواړم چې الله تعالی ماته معفو کی الله ماته معفو کی زه د قسم کفاره ورکوم نصح سره تعلقات ساتم الله دې ماته معفو والله غفور الله تعالی بخون کے رحیم اور مہربان دی الله ورته بخنه کړی دا اغینه چار سو مفتی شری دی مسلمانان نا تاسو ور سره سو بوتي نما ته وتا یعنی په خپل دی معنا دار چپل سکي گډي مې دي تاسو دا ما تاسو یا خپل خلکو ما تا چر ته کی لګون ته چا خبرو دې نه خدای پاتا او کنه اوس پرانا کې سم دي او پرانا تا نه دي تا په پیسہ هغه سر ته نه خو خپل کا پرانا عام حکم ان الذين فتاي سراتان يرون المصلاه کی بدلا نه لګي په پاک دامن زنانا او په پاک زنانا باندې پاکو زنانو باندې چې څنګه کوي کورون تاسو نه چې بالکل پدا چې زنانو په بل الله سره شروع ده بدنامه کوي لکه یو خدا دی یو خدای راه نه اي باندې کا بدنامه وکړي کار نو هغه ظالم مثلا دا دې د کندل ته اونګه چې شریعت په حق کې نه دا کوم زنانو دي ویل هم کتابو نه دي الغافلات سادهګانی زنانا سمرا سادهګانی تاسو په مو ایه حضرت بریری نه چې پیر اسلام د دې په اړه کې تاسو ته اول ورته دا ته انداز کوي چې دغه تعالی قسم درکوم په خبره باندې زسو کې او ته انت رسول الله اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله یا قسم درکوم دي کې چې خیال مکه واه حضرت صدیق کائنات مبارک استغفر الله او دی والله دا فاکر دا خو یو معصوم نه ساده ده هغه دومره نه خبر چې ورواغه کې چې تا یو ځای رسول دې ته ودی چې پرې راځي ورته نو په چار دې دا دومره دې چا دا قاعده خلکو کې ته دي نه څه خبر الله تعالی مې قاتلات حق کې فاصله سادهګان څه کې معنا سادهګان یو چالاکی دې چالاکی چالاکی نه ته دنیا دا کاش پښه دې خبر ده دې او دا دې سادهګان اته نه دې زمانه کې بدري سادهګان یو ځای شي ملک ودا کا کاش پښه دې سادهګان اغه ته دنیا ته نه ځم هغه څوک دې چې سره سره دا غي تعلق نو تاسو مه دومره دي یعنی چې هغه تا ته دوه چې دا هغه ولدا سمبال نه یو دا اوسې چې نه پاتې دا دومره لوي چې دا کیدا دې چې تمه ځان لا کوی دا کار کوي المؤمنات کامل مؤمنان ګور دې سره پاتې حضرت عائشہ مخصنا دا غافله دا کامل مؤمنه دا نو دا کوم کسان چې دې باندې بدنامه لګي دوینو ولا نکړي شی دې په دنیا او آخرت کې دنیا کې څه زاو خطا اور اخرت کے دلی منافقان دا فارور دے ادری تا خدای ما کو بڑا کرا پس جارا نو ولہم عذاب نذیر او دے پارا عذاب دے ہاذا خاص فل منافقین دا اسی کم مسئلے شروع تے دا منافقان کو خاص دا بکل دے پارا دا عذاب یوم تشہد علیہم باغر سکو ای بتے کدی باندې جلی دے مخدد دینا چ کو دے بڑا مہر نہیں لگے دے مہا مخے کی دے بدرو کو ہر چھ پر کو دا کسی بندے ہر کھڑے بدرو کو او وی جن په دروغه به خلاص شي کنه په دې ملایکو چې سړي کلی دېس نه مړه ما دا لیدلی دي اور دا زما د ځوانانو د ځوان سړي په ځای کې کنه به سمې کنه به سوي الله په وړاندې جو الله هر په نامه کو نه مسلم قسم ستا په ذات کوم دنیا کې شرک نه دلته غیر الله ته پراته وته دا خبره دا د هغه زمانه خبره ده چې په دې به مهرونه نه دي لګېدلی نو جواب به کوي چې خدای دای کړی دی دای کړی دی او ایدیهم اور کنه چې په دې جبو باندې ول الله مہر لګي دا ولا باندې لا سونه به شروع شي او مې دا کړی دا را باندې وسوي او ارجلهم او فید دې دا به شهادت د سړي کې دماغان یا مدو دا هغه مال چې ټول په دنیا کې دنیا کې څه کړو یو یو ورته پیدا په ور دوی چې زه کم کم ځای ته تللی وم هم خو لږه ځای کنه دې خو باندې څنګه ارته راځي چې دې ګناهونو ځای نو ته تللی دا دلته ګره ډېر لوی مصیبت دې دې خپل تاسو خبر نه د خپل کشرانو دا کشران ستاسو ناستی کم دائی کئی لی سیارونا دی سیدیگانی دی اور سیب خواف آکے پروام نساتی چگی وئی دنیا یا اولی پنا رہا آگئی اروئی جتنی منسل دنیا دا سیو لعنت دی او بندا کولا مسلا دا کلو مشران دا مشران دی تپوس دی کلو بچو تپوس دی بے غورتی کی دینا اس سے جا سنبالو نہیں چلا کر دا بچی دیا کا پرائی دا پاس ناستی چگی مناسب تعویز کا مناسب تعویز نا اس کو تک ترا والدہ موقع دا کنن د خپل بچی تاسو نه کې سباره دی چې کله یو ته نه کې کله بل ته کله جیرو ته نه نن تاسو ته په دې ویډیو کې ته ما مسته دي دا راغونه وی او نه کېږي دا باجی دي یا دا لسیانو دي دا ستو دا به شهادت د قیامت پر اسکی چې دا کوم کوم ځای نه دی ډیټک تراځي دا شهادت کوم ته وایي چې مونږ کړي کړه جماعت ګټو خطا ته پکل کېږي خدای هم خطا ته مدرسه هم پرې غواړه په نوو مقاماتو دا به ویل با یا مې دین په دغه راز باندې یو کې هم الله پرو پرو وایي چې دا الله تعالی دین هم الحق هغه بدل دي چې دې حق لري دا هغه دینهم بدلد دی الحق کی دی حق داغی لری دی کمی بردی کی حق لری اللہ تعالیٰ پا فرو فرو دی ویس دی دی کمی بردی دی کمی سزا حق دی انسان لری خدی کری دی بردی کری دی چی کمی سزا اور جزا پرست آداؤ تی حق لری ویعلمونا او دی خبر دی بانی کوئی دی ان اللہ هو الحق دی کی اللہ تعالیٰ حق دی المبین او بیانون کدہ حق دی دی دو مانی دی مبین دو مانی یو متعدی مانا دا اللہ تعالیٰ بیانا ان کے رشاد دا حق دے بل جدا سی غد لازم شی پدیتا سو کوئی بے نفو خیر ہوا ہو رہے کارد حقانیت دا اللہ تعالیٰ المبین چی لازمی مانا شی کارد حقانیت دا اللہ تعالیٰ دا اللہ تعالیٰ حقانیت کارد اصل مسئلہ اصل مسئلہ زمان دا علماء متکلمین چی دیتا آقائد ہوئی آقائد علماء دا غی نظریہ دا دا چی اللہ تعالیٰ دا قدود دا مسئلہ دا بلکل بریہی دا دا مستاج دلائل و کنا بدی ہی مسئلہ دا بغیر دا دلائل نا چی عقل یو شی تسلیم دل کم دا والحق دا اللہ تعالیٰ حق المبین او صدق کارا دے حقانیت دا اللہ تعالیٰ نشتا دے حاجت دلائل او دا دلائل جو قرآن بیا نئی دا اللہ تعالیٰ پا وجود و حدانیت باندے دیتا زمان با اصطلاح کی تنبیحات یو شیخ کارا دے خلو تنبیح دا پارا دا خبر دا پارا دا پارا یو دلیل رو دا حق دا ری کہتی تا تنبیحات دے خدا دا قائد مسئلہ دا نصر شو من خدا سکو کوئی دا اللہ انتو کوئی خدا قائد کوئی ہے مولا دا قائد کوئی ہے اتا اس قدیم دا کتا علیب زبا آو بر زلال مولا لخا دا پارا بلا علوم دیا بلو الخبیصات و سیلان دو رائے پلیت زنانا للخبیصین دا پلیتان دا پارا پلیت خبی دا دا پلیتان دا پارا اوس چه بیاهم سوک دا دین رسکو حضرت عائشی تا نسبت تا زنا گئی لکر وافیس پڑا کا کافر پڑا کا کافر دا دی مطلب دا دی چه حضرت عائشہ نعیاد باللہ جنددن پیغمبر علیہ السلام دا لکر الخبیصات للخبیصین سوک بیا نہیں دا قرآنی بیا نہیں اللہ بیا نہیں کنا نو دا دی مطلب پا بیا ان دا گئی تا دا وافیس دا سو نگل کنا دا سو بخیرت دی چه دی اسم دا خبر کرد اتنه سه اتنه ده حضرت عائشه برات کرا غلی دی خدای نه معاف کوي خدای معاف کړي دا دار وافي نه معاف اشیا غانه نه معاف الخبيثات غندور پلي دي زنانا للخبيثين لاد پليتان د پاره دي والخبيثون اور پليتان سړي للخبيثات د پليتان زنانا د پاره دي پليت سړي ته پليتا وانه کوي وطيبات او پاکان زنانا چا صدیقه کائنات نه لټويږي دا پار دا کامل پاک ذاتی کیا غزات دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطیبون او کامل پاکان دا طیبات ادار پار دا کامل پاکان دنانو دبار دی دا ذہن سے فتح حضرت عائشی او دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ پاکا دا صدیقہ کائنات او دا چا بی بی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا غنہ سو زیاد پاک کے لیسی اولائک اللہ تعالی وی دا کسان چې دا مخکې بیان شو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صفوان بن معطل مبرؤون پاک دي مما دها غفر لا یقولون چې وای دا منافقان دوی څه دوی پسې چې منافقان کوي خبرې کوي الله تعالی دا غي د برات اعلان کوي چې صفوان پاک دي حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا هم پاک دي اعلان کوي چې الله تعالی تاسو باندې تیر شو مسلمانان خفقی کہنا دی کہ استاد بطار دیر سیدی اور خیر دے یو پیدا کو کتا دا ام المؤمنین اعلان اللہ تعالیٰ کی زمان و اصلاس مور دا اگے اعلان دا برات سو کی اللہ تعالیٰ لہم مقبرت ان دید بارا بخنا و رسمن کریم او اندر زیر پاکرت کی جنت کی اللہ دید اخیم کی نام دایو چٹ چارا لے گلے دید دید رکھائی اور اعلان پشکار سم تاریخ دیمی آشید نن قسم دی او یا ایه الذین آمنوا ایه المؤمنان لا تتبعوا مذهب خطوات الشیطان آثار الشیطان کو سی یعنی قدموں دے شیطان مزے و من یتبع سوروان خطوات الشیطان فقدموں دے شیطان کہیں نہ ہو تا کہ سردا شیطان یامر خلقنا کی بالفحشاء دکندو کارونو والمنکر دناکار سیدنو دناکار خبرو شمخت کارونو مراد سیدن خبرو آنے ولولا فضل اللہ کنو فضل اللہ تعالی علیکم بتا سبانی ورحمتہو اور رحمت اللہ تعالی فضل اللہ قرآن دی چمونتے دا بیان کل جدر تابداری دی شیطان مکوئے اور رحمت اللہ تعالی نزول دی صورتی جی فضی کہ اللہ تعالی رسکتا مسلمان آنو خاص کر مصاب اکرامو عزتون جد کو بیانو کنو اللہ تعالی دا رحمت و فضل فتا سمان زکا منکم نبی فاکر اسلاسن من حدن یوکن عبد آہی چرہم ولیکن اللہ علیکن اللہ تعالی یزکی پاکید گناہونا فصفت رحمت پر سرم منا غصو کے شاہد بغوڑی واللہ سمیعن علیم اللہ تعالی عزیزن جو عالم لے ولا یعتنی قسم لنفر اول الفضل ورواد والا من کنستاسنا و ساتھ اعمال والا مراد صدیق اکبر ایوتو قسم قید ورطولنا اول القربا رشتداران تکداد نورتو والمساکین مسکنان والمہاجرین ومہاجرین تفی سبیل اللہ شہید رضیل اللہ تفارکرے وليعفو دیگی معفیو کی داس کسانتا وليعفو او جنر مخوالی درب و ضرب کی گریب کی نکی الا تحبونا آیا نغوار تاسدا خبرا نفاقا و این یقفر اللہ لکن چه بخنو کی اللہ تعالی تاسدا واللہ غفورن اللہ بخون کے رحیم مہربان دے ان اللذین آفتائی سرا کسان یرمون المحسناتی چه بدنامی لگئی پپاک و زنانو الغافلاتی چه صادقانی دی المومناتی کامل مومنانی دی صادقان مانا دادا چه داغی پزر کی چر تو خیال دو گناہ نیرا غلی دو زنا خیال نیرا غلی دی تغافلو تیچر کئی پزرکی خیال هم دو زنا نیرا غلی لعینو دازی کسان دی عذاب کڑی شیری پلانت کڑی شیری کو دنیا اور آخرت دوارو کے دنیا کی پی حد لگی دو آخرت کو دی ولہم او دید پارا عذاب و نظیم عذاب دوی دی خدا دا پارا دی چا دی دا پارا دا منافقانو یوم پارت شہدو علیہم چکوائی بکی فدی باندی علسنتون جبی دوی چلا تروسا پی مہرنی لگی دلے وعیدیہم پس دا بندور دی جبن دا سنبا گوائی کئی فدی باندی وعرگو لہم اوپی سرمنی بپیم گوائی کئی دما پاغا مالو کانو یا مدون چدی کول یوم ایدن پتہ رضی وفیہم اللہ پورا پورا دور کی دیتا اللہ تعالی دینہم جزا دی الحق چدی داغی حق لری ویعلمون او دی کوئی دی ان اللہ والحق بیشک اللہ تعالی حق دے المبین اختار دے حقانیت دا اللہ تعالی یا بیان ان کے دا حق دے الخبیصاتو پلیتان زنانا للخبیصین دا پلیتان سنو دا پار دی والخبیصونا پلیتان سڑی للخبیصاتی دا پلیتان زنانا دا پار دی والطیباتو پاکان زنانا للطیبین دا پار دا پاکو نارینا دی والطیبون او پاک نارینا للطیبات دا پار دا پاکو زنانا دی اولائی کدا کسان چدا دی پچا باندی برنا ملگو لدا مبرغونا پاک دی مما دا حقا خبرنا یقولونا چدی ورکسیوائی لهم دید پارا مغفرتن بخنا ورسکن تری اور روزی عمدنا پا جنت کے